pomocy. Znajdź ośrodek pomocy. Wejdź na stronę funduszsprawiedliwości.gov.pl. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest poniedziałek, 7 października, minęła 21. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. W Jasionce podczas Kongresu 590 wręczane są nagrody gospodarcze prezydenta. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje powyborcze plany. Spierali się o nie goście Pulsu Trójki. Służby ostrzegają turystów wypoczywających w Tatrach. Warunki są tam bardzo trudne. Uroczystość wręczenia Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP kończy pierwszy dzień Kongresu 590, który odbywa się w podrzeszowskiej Jasionce. Wyróżnienia przyznawane są już po raz 17. Laureatów po rekomendacji kapituły osobiście wskazał prezydent Andrzej Duda. Uroczystość śledzi Anna Orzeł. Nagroda przyznawana jest w 7 kategoriach. Dosłownie przed chwilą poznaliśmy laureatów. W każdej z kategorii było 3 nominowanych. Wszyscy zostali zaproszeni na scenę, otrzymali dyplomy. I tak, liderem małych i średnich przedsiębiorstw została firma Delta, Zbigniew Różycki. Jest to przedsiębiorstwo, które powstało 27 lat temu i zajmuje się produkcją drzwi stalowych o zwiększonej odporności na włamania. LPP, wyróżniona w kategorii Narodowy Sukces, to jedna z najdynamiczniej rozwijających się polskich producentów i dystrybutorów odzieży. Produkty tej firmy sprzedawane są w 24 krajach. Za prowadzenie odpowiedzialnego biznesu doceniono firmę Marko, spółka z o.o. Tę firmę zgłosił Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Najlepszą firmą rodzinną została firma Ochnik. Prezydent przyznał również nagrodę indywidualną. Otrzymał ją Czesław Lang. Nagrody gospodarcze przyznawane są najlepszym przedsiębiorstwom w kraju, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. Z Jasionki mówiła Anna Orzeł. Dziękujemy za te relacje. Prezes Prawa i Sprawiedliwości przedstawił dzisiaj powyborcze plany na 100 dni. Jarosław Kaczyński zapowiedział m.in. przygotowanie nowych rządowych programów dotyczących małego ZUS-u, budowy 100 obwodnic i wyrównania dopłat dla rolników. Gość Pulsu Trójki, wiceminister inwestycji i rozwoju Waldemar Buda z PiS-u powiedział, że można już określić, kiedy te obietnice miałyby zostać zrealizowane. Wyselekcjonujemy tę obwodnicę i zaczniemy je budować. Potrzebne są przetargi na wykonawców i zaczniemy je realizować. W zależności od długości i skomplikowania obwodnicy, jej budowa trwa około 2-3 lat, więc takie są realne możliwości. Jeżeli chodzi o badania, będą uruchomione w 2020 roku. Emerytura 13 będzie utrzymana już w 2020, a w 21 będzie ta 14. Z kolei Tomasz Lenz z Koalicji Obywatelskiej zarzucił partii rządzącej nieskuteczność w walce o dopłaty dla rolników. Jego zdaniem wynegocjowane do tej pory kwoty są za niskie. Na tą chwilę rząd PiS wynegocjował miliardów 27, czyli o 3 miliardy mniej w skali najbliższego budżetu Unii Europejskiej niż mamy w tej chwili. Rząd PiSu nieudolnie negocjuje pieniądze dla polskich rolników i wynegocjował na razie mniejsze. O tym, że polscy rolnicy będą otrzymywać dopłaty na takim samym poziomie jak rolnicy w zachodniej Europie, na przykład w Niemczech, zapewniał wczoraj na antenie TVP prezes partii Jarosław Kaczyński. Nawet kilkustopniowe przymrozki prognozują tej nocy synoptycy w Zakopanem. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego ostrzegają, że w wyższych partiach gór panują zimowe warunki. Od wysokości około 1300 metrów nad poziomem morza zalega świeży śnieg, pod którym występują obledzenia. Bardzo ślisko jest też na niżej położonych szlakach, a w dolnych partiach Tatr miejscami występuje błoto, zwłaszcza na ścieżce nad Treglami między Doliną Lejową a Doliną Chochołowską. Służby TPN-u ostrzegają, że warunki turystyczne są teraz bardzo trudne. Na koniec jeszcze doniesienia z zagranicy. Francuski rząd nakreślił główne założenia swojej nowej wizji polityki migracyjnej. Przedstawił je premier Edouard Philippe i minister spraw zagranicznych, otwierając debatę na ten temat w Zgromadzeniu Narodowym. Premier Edouard Philippe uznał, że należy rozważyć pomoc nie tylko w dziedzinie gospodarczej, ale i oświaty i służby zdrowia. Służyć ma ona nie tylko realizacji projektów ekonomiczno-społecznych, co jest główną przyczyną imigracji, ale i wspomożeniu niektórych państw w uszczelnianiu ich granic i walce z gangami paserów. Liczymy na bliską współpracę tych państw. Minister spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian położył nacisk na wspólny wysiłek Unii w skutecznym rozwiązaniu sprawy imigracji. Mówił też o Libii, skąd przedostaje się najwięcej nielegalnych imigrantów. Także problem uchodźców, którzy giną na Morzu Śródziemnym. W ubiegłym roku u brzegów naszego kontynentu życie straciło 2000 osób. To jest nie do przyjęcia. Najwyższa pora na stworzenie skutecznej metody ratowania uchodźców. Podkreślano, że w ciągu roku o 22% wzrosła liczba podań o przyznanie azylu we Francji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nie? W studiu na Myśliwieckiej profesor Szewak Weiss, politolog, wieloletni wykładowca Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, polityk Izraelskiej Partii Pracy, przewodniczący Knesetu, no i dla nas najważniejsze, ambasador Izraela w Polsce, urodzony zresztą w Borysławiu, w województwie lwowskim w II Rzeczpospolitej. Lata mieszkał w Hajfie i jest z nami także reżyser filmu i współautor scenariusza, jak dobrze pamiętam, Maciej Dudkiewicz, przepraszam, reżyser. Dzień dobry wieczór. Dlaczego pan nie czuje się współautorem, jeżeli to jest film tak naprawdę o pana osobistej historii, przez pryzmat której pokazana jest jakby historia naszych stosunków, ale współczesna historia także narodu żydowskiego. Mam wrażenie, że jakby nie pana historia, to ani by nie było tego filmu, ani po obejrzeniu tego filmu, to się można mieć wrażenie, że nie byłoby stosunków polsko-żydowskich. Tak sugestywny obraz. Stosunki polsko-żydowskie trwają już mniej więcej 1000 lat. Ja wiem, pierwsza gmina żydowska w Polsce była w Gnieźnie. Potem bramy polskie były otwarte dla Żydów setki lat. To nie jest przypadek czy wypadek, że tyle Żydów żyło w Polsce. Ja wiem, w roku 1939 naród żydowski liczył prawie 18 milionów. Skąd wiemy? Statystyka jest tragiczna. To się ujawiło w konferencji Wannsee, ulica Wannsee 20 w Berlinie, w styczniu 1942 roku, kiedy już zamordowano 1,5 miliona Żydów i ta konferencja administratywna niby, w której uczestniczył Heydrich i Eichmann i tak dalej, w protokole się ujawiają wszystkie dane, statystyka ilości Żydów na świecie, ile ich było i kogo trzeba likwidować. Także to było na podstawie naukowej, tak jak po niemiecku, Ordnung muss sein, tak? Więc racjonalny z tego 5 schemat. Milionów było, żyło na polskich ziemiach. Więc te stosunki były setki lat, na różnych poziomach. Dobry, bardzo dobry, fantastyczny, niedobry, ale faktem jest historycznym, że tyle Żydów żyło w Polsce i chcieli żyć w Polsce. I jeszcze w 1939 roku było ich tutaj 3,5 miliona. Więc według wszystkich badań naukowych mogę powiedzieć szczerze i bez wątpliwości potwierdzić, że Polska była może najważniejszym centrum życia żydowskiego w historii narodu żydowskiego. No, ten film jest osobisty, ale on ma jakąśkolwiek wartość ogólną, nie tylko szczególną, bo dotykamy tę sprawę, a wolę, żeby Maciej rozszerzył tą sprawę, bo on był i reżyserem bardzo aktywnym, bardzo. Bo ja mam doświadczenia z reżyserami też, znaczy on wiedział dokładnie, dokąd idź, dokąd chciałeś, do czego zamierzałeś. Maciej Dudkiewicz. No, proszę państwa, państwo jeszcze tego filmu nie widzieli i trudno mi mówić jego przesłaniu, bo jesteśmy w radio, ale trzeba o tym powiedzieć. My żeśmy ten film długo przygotowywali. Zanim powstał scenariusz tego filmu, przeprowadziliśmy kilka spotkań, rozmawialiśmy dziesiątki godzin i no wspólnie jakoś tak z różnych stron doszliśmy do wniosku, że ten film warto zrobić, bo zdecydowanie więcej nas łączy niż dzieli. I na tym, co dobre, na tym, co nas łączy, trzeba budować i patrzeć w przód. Rozumiem, jak pan mówi nas, to nie chodzi o pana i o pana profesora, tylko o Polaków i Żydów. Chodzi o Polaków i Żydów, tak, mówię nas. Polak zrobił ten film z punktu widzenia Polaka, który widzi negatywne skutki braku porozumienia. I ten film zaś zrobiliśmy po to, żeby nasze dzieci, dzieci naszych dzieci się dogadały. I to jest taka wartość, która w tym filmie ma zostać i ma być ważniejsza niż my sami w tym filmie. Bo ten film ma przesłanie. Dlaczego akurat postanowił pan opowiedzieć tę historię? Historię naszych najnowszych relacji akurat przez pryzmat historii osobistej Szewacha Wojsa? No, wie pan, bo ta historia jest wypełniona w takim bardzo głębokim znaczeniu tego słowa wypełniona. Ona jest kompletna, bo w tej historii jest wszystko. W tej historii jest smutek, żal, gorycz, śmierć, życie, optymizm, spojrzenie w przyszłość. To jest to, co jest człowieczeństwo. W tej historii jest człowieczeństwo. I to, co Szewach w tym filmie opowiada, to dotyka takich właśnie najważniejszych cech, które powinny łączyć ludzi. I ona jest po prostu dla filmowca, ona się fantastycznie uogólniła, ta historia Szewacha. Jest uniwersalna. W wiele wymiarach jest uniwersalna. I takim narracyjnym, jeżeli chodzi o przeszłość, ale to, co potem Szewach zrobił ze swoim życiem, które z tej Polski przywiózł do Palestyny, to jest wspaniałe. I myślę, że to jest chyba taka nauka, o której albo ta wiedza powinna jednak dotrzeć do Polaków, ale i do młodych Żydów i powinna jak gdyby te pokolenia połączyć. Rzeczywiście punktem wyjścia do tej opowieści jest Hajfa. Port w Hajfie, w którym wylądowała nie tylko rodzina pana profesora, ale wiele rodzin żydowskich uciekających. No, ten port w Hajfie był bramą, bo tylko mała część tak zwanej migracji do Izraela, a po hebrajsku to się nazywa Alija. Alija to jest wyjście w góry. Nawet jak ktoś przyjedzie z Tybetu, Żyd, wróci do swojej starej ojczyzny i jego osiedle w Palestynie, w Izraelu będzie na Morzu Martwym, gdzie jest najniższe miejsce na świecie, 394 metrów pod morzem, to będzie Alija, wyjście, bo to jest duchowa sprawa, związana z tęsknotą, z oczekiwaniem, z mesjanizmem. 2000 lat czekamy. Ojczyzna bez narodu, naród bez ojczyzny, wszystko na podstawie modlitw i tęsknoty. Więc coś tak, ale powiem, coś jeszcze dodam. Pan redaktor podkreślił, może przypadkowo, może nie przypadkowo, wypadkowo, najnowocześniejsze stosunki. Coś najnowsze takiego. Stosunki. Najnowsze stosunki. Najnowsze. Współczesne. No. Sam pan profesor zauważył tysiącletni ja o tym mówię w filmie, bo nie chcemy być tak blisko, nie tak daleko. I możemy być tak blisko. I warto było być tak blisko. I mamy na to podstawy historyczne być tak blisko. Dwa narody, że każdy z nich był też ofiarą hitleryzmu i faszyzmu. Jednak to nas łączy. Oprócz wspólnej historii tysięcznoletniej, to tylko na podstawie wszystkich faktów. Na podstawie wszystkich faktów. A w tej sprawie ostatnio, ja wiem, i powiem to delikatnie, bo to jest jednak, jestem gościem tu w Polsce i byłem ambasadorem, także chcę być w tej sprawie delikatny i porządku, i porządny. Ujawiły się kilka nieporozumienia historyczne co do polityki pamięci. To się zdarza w różnych krajach. W Izraelu też tak kiedyś wyglądało. Na przykład Dawid Ben-Gurion, twórca państwa Izraela, pochodzący z Polski, on zmobilizował tę całą tragedię Holokaustu na sprawy bohaterstwa. Tak w getcie i tak dalej, ale zagłada to nie tylko bohaterstwo. Znaczy bohaterstwo. Co znaczy bohaterstwo? To czasami przypadkowy. Człowiek spada do takiej sytuacji bohaterstwa. A co z tymi wszystkimi, że zostali zamordowani i żadne bohaterstwo w cudzysłowie nie może im pomóc, bo likwidacja jest systematyczna przez takie mocarstwo, okropna, nie tylko Żydów, Polaków też tak mordowali. To wszystko było na podstawie możliwości powstania, więc w tych sprawach jest jakieś nieporozumienie. Ale zejdźmy z tego wysokiego drzewa. Nam się należą bardzo dobre stosunki. My i Polacy jesteśmy i będziemy przykładem sprawiedliwości w kontekście sprawiedliwych wśród narodów świata. To jest szczyt bohaterstwa i jako ofiary totalitaryzmu mamy wyzwanie stworzyć lepszy i sprawiedliwszy świat. I możemy tego zrobić. Panie profesorze, zdradzę jedną naprawdę bardzo poruszającą scenę z filmu Tak blisko, tak daleko, jak przegląda pan album rodzinny, album swojego ojca i znajduje pan tam osobę, o której nie wiedział. Ja nie znalazłem, to Maciej znalazł. Tak pan się dziwi, panie redaktorze, to prawda. Bardzo Maciej, się to jest twoja sprawa w ogóle. Panie reżyserze. Oni nas uratowali, ale należą do ciebie. Co pan znalazł? Zdradź mi jedną scenę. Ja tylko co? Wie pan, te zdjęcia, które są w tym albumie, to taki najcenniejszy album rodziny państwa Szewachów. Ja te zdjęcia znalazłem w ikonografii w muzeum. W internecie. One były jakby skatalogowane. Ale szukałem tego albumu, bo chciałem go zobaczyć, co tam jeszcze jest. Prawdziwego albumu. W domu u pana profesora. Wcześniej jeszcze. Moich rodziców. Tak. I pytałem profesora, gdzie może być ten album. Pan profesor Szewach powiedział, no zginął. Tacie, tata umarł, nie żyje, nie wiem, zginął. Jesteśmy w Hajfie i to jest taki palec Boży. No może ktoś jednak czuwał nad tym filmem, żeby powstał i żeby opowiedział tę historię, bo rzeczywiście ile w tym przypadku, a ile właśnie takiego pewnego fatum po pozytywnym sensie, tego nie wiem. I jesteśmy w Hajfie, w apartamencie Szewacha i tam jest mnóstwo albumów, wspaniałych albumów, ja je przeglądam na wierzchu z Clintonem, z Bushem, z wszystkimi, z papieżem, no z wybitnymi postaciami XX wieku, ale jest na spodzie taki album, którego grzbiet mnie zainteresował, bo był stary, wytarty. Intuicyjnie sięgnąłem po ten album. Otwieram, to jest ten, zaginiony. Przeglądam ten album i na jednej stronie właśnie widzę, że jest rodzina, która przysłała swoje zdjęcia tacie pana profesora z podziękowaniem i z taką dedykacją ukochanej rodzinie Szewachów. Z Wałbrzycha. Z Wałbrzycha. I tam przeczytałem na tej stronie... W 62 roku. W 65 roku to było, tak. I tam na tej stronie przeczytałem... Rodzina Malendowiczów uratowała nam życie w czasie Hitlera. To tatą dopisał. I ja to podałem Szewachowi, nie mówiąc mu, co tam jest. Puf. I mówię... Włączył pan kamerę? Proszę? Włączył pan kamerę? No, tak. I mówię, zobacz, to jest ten album, o którym mówiłeś, że zginął. I tak ta historia się wydarzyła. To jest dla dokumentalisty, no, zrządzenie losu. Taki mały cud zawodowy, że to się zdarzyło w kamerze w tym czasie, że się w ogóle... jakimś intuicyjnym może zrządzeniem ten album nawinął mi pod rękę. To wyjaśnijmy, bo tam była rodzina, o której pan profesor nie wiedział, że pomagała rodzinie i samemu no panowi profesorowi w trakcie wojny. Ja pamiętałem konkretnie, tak jakby to było wczoraj, chociaż że to było przedwczoraj, rodziny pani Lasotowej, rodziny potężne rodziny góralów, którzy konkretnie nas ratowali, ja pamiętałem. Natomiast ja nie pamiętałem, w jakim kontekście jakąś czwartą rodzinę. I o tym nie mówiono. Może tato mi kiedyś powiedział, ale co ja wiem. Ale w albumie jest dokumentacja. Uratował nam życie w czasach hitlerowskich. Tak pisze mój tato. Z takim cudnym rękopisem taty. To pokazuje, że ta historia jest ciągle żywa, że ciągle odkrywamy kolejne kiedyś karty. Powiedział profesor Israel Gutman, świętej pamięci, wybitny historyk, jeden z najważniejszych co do historii Żydów polskich, przeważnie w czasach II Światowej Wojny i sam był absolwentem, w cudzysłowie, Auschwitz i uczestniczył na powstaniu w getcie. On, wybitny naukowiec na Uniwersytecie Hebrajskim i w Instytucie Yad Vashem, U nas i u Polaków historia nie chce stać się historią. Ona istnieje, ona jest część rzeczywistości, teraźniejszości. U was też, to nas też łączy. Dlatego taka temperatura wysoka, kiedy my się trochę kłócimy. Bo to wszystko żyje. Ja chciałbym jeszcze się odnieść, bo o tym nie mówiliśmy, że ten cytat tak blisko, tak daleko pochodzi z jednej wypowiedzi z filmu pana profesora. Ja nie chcę zdradzać tej wypowiedzi, mam nadzieję, że państwo będziecie mogli zobaczyć ten film, ale pan profesor przed tymi słowami tak blisko, tak daleko wypowiada inne słowa. To, co się stało, co się dzieje między Żydami i Polakami, między nami, to się może stać tylko między bliskimi. Ta zażyłość jest tak duża, ta wspólnota jest historyczna, jest tak duża, tak nas połączyła, że stąd ta temperatura tego sporu. Bo wiadomo, ludzie bliscy właśnie kłócą się, sprzeczają. Prawie, ja bym powiedział, prawie rodzinnie. Prawie rodzinnie. Także stąd to jesteśmy blisko, jesteśmy, łączy nas wiele. I czasami jesteśmy tak blisko, a czasami jesteśmy tak daleko. Bo w sumie tylko w rodzinie można się aż tak gorąco sprzeczać. Jesteśmy tak blisko i tak daleko. To jest jeszcze więcej skomplikowana sprawa. Tak, ale nie tylko historia ciągle żyje. Żyje także kultura. Kultura klezmerska, która narodziła się na terenach Polski, narodziła się na tak zwanych terenach pogranicza. Ona cały czas w Polsce jest tworzona na nowo, reinterpretowana. Na przykład świetne trio jazzowe. Mikołaj Trzaska, Rafael Rugiński i Maciej Moretti stworzyli jako trio Szofar bardzo dużo takich free jazzowych interpretacji muzyki klezmerskiej. Posłuchajmy jednej z nich. Shofar i Dinner with the Giant. klezmerska muzyka w reinterpretacji jazzowej. Szofar, czyli Mikołaj Trzaska, Rafał Rogiński, Macio Moretti. Słuchaliśmy troszkę w studiu, a troszkę już zaczęliśmy dyskusję o tym, co teraz. Bo są różne pomysły, jak zbliżyć dzisiaj nasze stosunki. Na pewno można by to zrobić, pokazując wspólną historię. Wspólną historię, ale nie tylko historię tą najtragiczniejszą z lat 39-45, ale na przykład wcześniejszą, już koniec XIX wieku, jak kształtował się nowoczesny naród izraelski na ziemiach polskich, jak powstawał ruch syjonistyczny, czy jak młodzież, panie profesorze, izraelska przyjeżdża na wycieczki do Polski, to odwiedza Katowice, to odwiedza Płońsk, poznaje tę historię? Pewnie. Te wszystkie delegacje młodzieży, armii i tak dalej trwają już 15-17 lat, więcej. Część nawet już od 1989 roku, 8. Ja pamiętam, że miałem zaszczyt, kiedy był wtedy posłem w Knesecie, zorganizować, zacząć to. Nie sam, pomagałem innym w tej sprawie. Byłem tutaj z delegacją 2-3 razy, jeszcze wtedy. I później, i cały czas odwiedzają intensywnie tą Polskę. Tą część, w której Żydzi żyli długi lata, setki lat. I w Płońsku, tam gdzie ujawił się, tam lider, twórca ruchu sionistycznego, lider agencji żydowskiej, a potem pierwszy, najważniejszy lider państwa Izraela i twórca państwa Izraela, Dawid Ben-Gurion, Dawid Grin. W Płońsku odwiedzamy tam. Tam istnieje nawet muzeum małe, odwiedzamy go. Katowicach czasami, właśnie tam, gdzie była ta pierwsza konferencja na czele PiS, Leona Pińskiera, lekarza, doktora. Tam się zaczął ruch taki, jeszcze nie nazwano go socjalistyczny, tylko ci, że lubią Ciona, Chowywej Cion, uwielbiają Ciona. Potem to był ruch socjalistyczny, dalszym ciągiem stworzony przez Teodora Herzla, właśnie Żyd z Węgrów i tak dalej. Więc wszystko to się toczy, to się dzieje, tak powinno być. I to można rozszerzyć, zawsze można tego rozszerzyć. No i na Kazimierzu, w Krakowie, to też, to jest teraźniejszość, festiwal kultury żydowskiej, tak? Ale tam każdy przypomina dokładnie, co było w Krakowie przed wojną. Jak to wyglądało, jak żyli tam Żydzi, koło Polaków, razem z Polakami, co się działo na Uniwersytecie Warszawskim na przykład, tam gdzie mam zaszczyt być i spotykać się z tą młodzieżą i być tam profesorem, nauczycielem. Opowiadamy o tym, że Menachem Begin, Mieczysław Begun, jeden z najwybitniejszych premierów, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Doktor Moshe Sneh, jeden z najważniejszych liderów podziemnych sił w Izraelu i taki polityk wybitny, Moshe Sneh, Moshe Kleinbaum się nazywał. No i Itzhak Greenbaum, i kto nie? To wszystko związane z Uniwersytetem Warszawskim, nie tylko, i z Jagiellońskim, nie tylko, więc wszystko się toczy i się dzieje. Można to rozszerzyć, warto to rozszerzyć. To jest ciekawe, to łączy, ale to istnieje w pełnym toku. A ja mam takie, jak mówimy o współczesnym Maciej Dudkiewicz, reżyser. Jak mówimy o współczesnym Izraelu i współczesnej Polsce, bo przed zanim żeśmy zrobili ten film, to ja sporo po tym Izraelu jeździłem i jeszcze robiąc ten film, często wychodziłem po zdjęciach do pobliskich pubów i spotykałem tam młodzież. Ona nie jest różna od tego, co ja widzę u swojego syna, u kolegów swojego syna, którzy są w tym wieku, studiują. Słuchają tej samej muzyki, lubią te same zespoły, oglądają te same filmy, czytają te same książki. I to jest wspólnota. To jest wspólnota, która się dzieje poza instytucją. Ona ich łączy. Ja, będąc właśnie tam i spotykając przypadkowych ludzi, siedząc przy tych, nie wiem, wieczorem przy piwie, zawsze, naprawdę każdego wieczoru spotkałem jakiegoś młodego Czeka, który był w Polsce, albo który chciał jechać do Polski, albo którego coś łączy z Polską. Albo który był już 5 razy. Tak, i który robi polskie dania. Nie było otwartość i taka serdeczność, ja myślę, w tej najmłodszej generacji, jest chyba najcenniejsza. I to się dzieje poza instytucją, to się dzieje poza jakby państwem samym. Ale ja myślę, że to powoduje właśnie to, że przyjeżdżają, że chłopaki z Polski biorą plecaki i jadą na wycieczkę. Po prostu. Życie jest silniejsze i mocniejsze niż ustawa. I właśnie w ostatnich 2 latach tysięcy Żydów z Izraela przyjeżdżają do Polski tak sobie na weekend. Na zakupy. Na zakupy i odwiedzę, bo jest pięknym krajem. Przepraszam, i na jedzonko też. Polska kuchnia niesamowita, estetyczna. I to im przypomina czasami kuchni swoich rodziców. No pierogi, barszcz, kapuśniaka, co nie. Więc życie się toczy i to jest najważniejsze. To daje nam nadzieję, że po wszystkim i przede wszystkim te narody są i będą tak blisko. Żartując, najsilniejszym spoiwem między nami są tanie bilety. Tanie loty. Tanie loty, tak. Tanie bilety lotnicze. Znaczy, na tyle tanie, że studiując, nie wiem, dzieciaki sobie organizują wycieczki po prostu. Lecą tam na 3-4 dni. Zależy jaką firmą. Ale moje bilety nie są tanie. Czekają na okazję, bo wiesz, tak to jest ze studentami. Tak. Czekają na okazję tak. Kupują bilety za kilkaset złotych. I myślę, że właśnie taka otwartość, którą się czuję jednak ze strony obywateli państwa izraelskiego po przyjeździe, w kontakcie, jest bardzo cenna. I ja wierzę w to, że właśnie ta taka ponad granicami kultura, która rośnie, która się odbywa w sposób taki nawet przez internet, przez media społecznościowe, jest przez wszystkie portale, jest też niezwykle cenna i ona chyba ustrzeże nas, mam nadzieję, w tym następnym pokoleniu przed tymi złymi emocjami, które się jednak pojawiały tu. Czyli ja rozumiem, że można by zreinterpretować tytuł filmu coraz bliżej, coraz mniej dalej w takim razie. Panie profesorze, a jak odchodzi, bo jednak już odchodzi to pokolenie, które pamięta Polskę, pańskie pokolenie, to jak to zmienia dyskusję w Izraelu o Polsce, jak to zmienia podejście Izraelczyków, Żydów do Polski? Czy zmienia na lepsze, czy jednak na gorsze? Czy ta pamięć o Polsce była obciążeniem dla naszych relacji? To jest bardzo ważne pytanie. Nie jestem pewien, że mam dokładną, konkretną odpowiedź. To warto jest zbadać tą sprawę i można ją zbadać psychologicznie, socjologicznie, historycznie, kulturowo i tak dalej, bo tak. Pokolenie mówiące po polsku, i to jest bardzo ważne, język jest wszystkim. Język jest fokusem, centrum, esencja kultury, historii, teologii, tożsamości narodowej i ludzkiej w ogóle. To pokolenie się kończy. Teraz. Pokolenie, że ma osobiste doświadczenie z czasów zagłady, się kończy. Nas wtedy nie będzie. Już większości z nas nie ma. Jest historia, energia historyczna, ogromna, nie do określenia. Bez końca literatury, bez końca filmów, muzyka, rzeźbia, wszystko. Może cała nowa kultura judo-chrześcijańska jest na podstawie tej zagłady. Ta zagłada stała się religią. Ale mówimy o zagładzie. A co, wracając do tych 1000 lat naszego wspólnego życia, to zależy, jak będziemy się zachowywać w tej sprawie. Zależy, ile tysięcy, ile milionów, ile setki tysięcy odwiedzą Muzeum Polin. Bardzo ważne centrum. Nie tylko Muzeum Polin. Są też środowiska inne, że tam ujawia się nie tylko zagłada, tylko nasza historia polsko-żydowska, ale przeważnie w Muzeum Polin. Ale co, panie profesorze, w innych miastach, więc nie wiemy, jak to będzie. Ale kto wie? Jak pan myśli, co było ważniejsze? Czy ta wspólna historia i język, który współdzieliliśmy, mówię o tym starszym pokoleniu pochodzącym z Polski, polskich Żydów, czy jednak ważniejsze i jeszcze bardziej negatywne, obciążające dla naszych relacji była ta pamięć o tragicznych wydarzeniach? Słyszałem. Panie profesorze, powtórzę głośniej w takim razie. Co było ważniejsze? Ważniejsze był wspólny język, który nas łączył, czy jednak bardziej obciążające, czyli negatywne, a nie pozytywne, była ta pamięć o Holokauście? Do 1939 roku było w wszystkich polach, w wszystkich dyscyplinach były jakieś relacje i kontakty. Pozytywne, negatywne, przeważnie dość pozytywne. Fakt, że żyliśmy tutaj tyle lat, tyle pokoleń. Język nie zawsze, bo wie, część Żydów żydowskich mówili tylko po jidysz, nie po polsku. Nie zawsze kultura. Muzyka trochę więcej. Samo życie koło siebie. Kuchnia. Kuchnia to jest gastronomia, jest częścią tożsamości. Te zapachy są głębsze niż tylko zapachy gastronomiczne. Dla obu to są zapachy narodów, historii. Dla obu naszych narodów bardzo ważna była kuchnia, więc bardzo ważna była muzyka. Nie, kuchnia, w ogóle kultura, piosenki, sąsiedztwo, codzienność. Jak wchodzi człowiek do sklepu, do stolarza, do szewca, do lekarza, do notariusza Żyda, rozmawiają sobie po polsku, czy nawet to było wszystko. Po wojnie ten dramat zagłady jest taki, że wszystko jest w cieniu tej zagłady. To nie może być inaczej. A u was nie? U Polaków druga światowa wojna, kiedy Niemcy mordowali, zamordowali tyle Polaków niewinnych? Ciągle żyje. To jest energia taka, że wszystko będzie, może jeszcze kilka pokoleń, wszystko będzie w cieniu tej niesprawiedliwej, diabelskiej, szatańskiej wojny, tego gehennem, że Niemcy stworzyli w Europie. Ale świat ma dwa oblicza. I pamiętasz, Wachu, tę noc, wiesz co, to jest czwartkowa noc przed szabatem w Jerozolimie. Tak jak u nas sobota na Mazowieckiej czy na Nowym Świecie. Otwarte kluby, młodzież się bawi, tańczy, breakdance, a latynoskie rytmy. Zakładam się o duże pieniądze. Jest w tym filmie taka ostatnia sekwencja właśnie poświęcona, która patrzy w przyszłość. I jak widzimy tę młodzież bawiącą się na ulicach, śpiewającą, tańczącą, radosną, to jest ta sama młodzież, którą widzimy w Warszawie. Macieju, nawet nie masz pojęcia, jaką rację masz. Oni są tak podobni do siebie. Jeszcze dzisiaj, że mogą rozmawiać ze sobą w języku angielskim, tak podobnie. Jak tańczą Krakowie, jak to nie wiesz, czy to jest polski, czy to jest... Bo u nas też Krakowiek jest bardzo popularny w Izraelu. I Polka. No a kto dzisiaj tańczy Krakowie? Wszyscy tańczą, wiesz, te bardzo nowoczesne tańce, także się nie tańczy, tylko taka jakaś energia inna. Wychodzi taka gimnastyka i z choreografią, a czasami bez. Więc... To są naprawdę podobne ulice. Ja się cieszę, że mówimy o tym. To są, a pamiętasz... To nam pomoże dalszym ciągiem być blisko. I dla mnie osobiście to jest bardzo warte. Ja nie wiem, czy dla kogo jeszcze, na pewno. Tysięcy Żydów, może setki tysięcy, dla nich to jest bardzo ważne. Bardzo, właśnie te stosunki między Żydami i Polakami, między Izraelem i Polską, bardzo ważne. O wiele ważniejsze niż stosunki polityczne. Pan Maciej się wyrywa. Tak, nie, no, bo jeszcze, proszę państwa, no, jest, Izrael ma... To nie jest jedno oblicze, tak jak Polska, tak? My jesteśmy krajem, który ma nie jedną twarz. I wiecie państwo, Tel Awiw, gdzie jest mnóstwo klubów, mnóstwo restauracji, które jest absolutnie europejskim miastem, jest trochę inne od Jerozolimy. A mimo to w tej Jerozolimie, gdzie się jak gdyby koncentruje i przecina wiele wątków historycznych, nie tylko żydowskich, ale jak gdyby wszystkich jak gdyby Żydów, którzy potem przybywali do Jerozolimy i to miasto było dla nich ważne. To miasto jest szczególne. I pamiętam taką scenę, która nie weszła do filmu. Dlaczego? Bo się nie zmieściła. Ale pamiętasz ją to. Tak, pamiętam. To jest scena, stoimy w piątek, w piątek stoimy. W tym samym miejscu, gdzie kilka godzin wcześniej ta setki młodzieży na ulicy bawiło się, tańczyło, śpiewało, jadło pizzę. Było po prostu, pokazało taką młodzieńczą energię, jest pusto. I Szewach mówi, zobacz. Zaczyna się cisza boska jerozolimska. Tak, jest. I to wygląda, Szewach mówi, popatrz, my mamy Wigilię co tydzień. Bo to wyglądało jak warszawska ulica w czasie Wigilii, kolacji wigilijnej w Polsce. Nie ma nikogo, wszyscy są w domach, wszyscy są z rodzinami. I ja tak stoję, mówię, Boże, tak rzeczywiście, to mi przypomina polską Wigilię. I spędzić piątek w Jerozolimie, kochanie. Boże. Centrum wszystkich religii na świecie, pewnie. Jest to rzeczywiście jakby coś absolutnie niesamowitego, że w przeciągu kilka godzin ta energia właśnie zmienia się też w taką energię też pamięci historycznej, tak? Bo jedna rzecz jest niesamowita, która no zasługuje chyba na taki ogromny szacunek, mianowicie pewna kultura i szacunek tego młodego pokolenia do historii i do ludzi, którzy tę historię tworzyli. Ja, proszę Państwa, widziałem, ja muszę to opowiedzieć. Na cmentarzu. I tam przyszły dzieciaki i z piątej klasy i nauczycielka powiedziała tym dzieciom, kim jest Szewach. Przewodniczący Knesetu. Tak, bo one miały po 11 lat. Nie mogły go widzieć. I te dzieci nagle pragnęły się z Szewachem sfotografować, z profesorem się sfotografować i przyszedł jeden mały chłopiec, bardzo wzruszony, ze łzami prawie w oczach i powiedział, że on chce zrobić sobie zdjęcie z Szewachem dla dziadka. Co to oznacza? Czego to jest symbolem, czego to jest przykładem? Przykładem, że on chciał sobie zrobić zdjęcie z dziadkiem dla dziadka. No, dobrze wiesz, że to oznacza coś więcej. Bardzo praktyczna interpretacja. Rozmawialiśmy o stosunkach polsko-żydowskich, tych bardziej współczesnych, a punktem wyjścia do dyskusji był film w reżyserii obecnego w studiu Macieja Dudkiewicza, Tak blisko, tak daleko. Wczoraj jego premiera w Muzeum Polin. Film tak naprawdę opowiada o osobistej historii Szewacha Weissa, ale Szewach Weiss, jak sam stwierdził, jest tam aktorem, po prostu opowiada historię. Bardzo dziękuję panowie za tę audycję. To był Klub Trójki. Na koniec pytanie, czy już coś wiadomo, kiedy nasi słuchacze będą mogli i gdzie film zobaczyć? To jest pytanie do producentki, która się stara o dystrybutora. Mam nadzieję, że się wszystko dobrze skończy, bo najważniejsza sprawa chyba też dla pana profesora, dla Szewacha i dla mnie jest to, żeby właśnie ten film trafił do polskiej młodzieży, ale też do izraelskiej młodzieży. Żebyśmy się spotkali w tym obszarze wspólnoty i patrzenia i budowania na tej wspólnocie czegoś fajnego, nowego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Pan profesor Szewach Weiss i Maciej Dudkiewicz, reżyser filmu. Audycję wydawała Edyta Kocęba, realizowała Elżbieta Malinowska. Ja nazywam się Michał Płociński, to był Klub Trójki i na koniec jeszcze posłuchamy muzyki klezmerskiej. Dosyć oryginalnej, ale stworzonej współcześnie przez Orkiestrę Klezmerską Teatru Sejneńskiego, czyli Sejneńszczyzna. Piosenka nazywa się Aby Namar. Panie profesorze, czy to jest jakieś słowo po hebrajsku? Aby Namar? Pan profesor już słucha muzyki, to nie będziemy przeszkadzać w takim razie. W Sejnach dzieje się bardzo dużo ciekawych rzeczy związanych właśnie z kulturą pogranicza. Jakby państwo byli gdzieś w okolicy Suwałk, Sejn, to warto odwiedzić Białą Synagogę. Codziennie są jakieś koncerty w okresie wokacyjnym. Orkiestra Klezmerska Teatru Sejneńskiego nie próżnuje. Posłuchajcie państwo, jakie piękne wykonanie. Dziękuję. Thank you.